Dobranoc. Dobranoc. Jak można mówić dobranoc na przywitanie, Michale? Można mówić dobranoc na przywitanie, a przywitała nas Kim Wilde. I tutaj od razu na dzień dobry, że tak powiem, powstał mały taki... Mała niespójność w naszych zeznaniach. Na dzień dobry to powstało to, że ja nazywam się Michał Migała. A ja nazywam się Mikołaj Janusz. I właśnie, cudowne dzieworódcze rozmnożenie nastąpiło, męsko-męskie można powiedzieć, jak u ślimaka chyba. Przez ślimakowanie. Chciałbym chyba z tobą ślimakować, chociaż uwielbiam cię bardzo. Rozmnożenie dwóch jednego redaktora z dwóch. Powstaliśmy z prabytu ameby praplazmy i właśnie teraz jest nas dwóch. Żeby ta ciotka z Londynu myślała, że jest nas dwóch, to wtedy będzie przysyłać dwa razy więcej pieniędzy, tych funtów. Proste. A ta pewna niespójność, która wynikła na samym początku, wynikła z tego, że powiedziałem, że piosenkarka amerykańska, bo karierę zrobiła w Ameryce, na co Michał zauważył słusznie, że urodzona w Londynie, więc nie taka amerykańska. Absolutnie brytyjska uroda, w sensie kości policzkowej, jak też i oczy takie raczej północnoeuropejskie, a nie południowoeuropejskie. Tak. I dlaczego wspomniałem, że dwa głupki i Kim Wilde? Bo chciałeś coś dodać, przepraszam. Chciałem dodać, że zasłynęła piosenką Kids in America, więc dlatego amerykanka. Na to ty dodałeś, że puszczamy piosenkę Kambodża, czyli Kambodia, czyli też jest Kambodżanką. Też jest Kambodżanką. Tak. Jeśli ktoś by miał być obywatelem danego kraju, że o danym kraju pisze piosenki, to mu niech Staszczyk byłby warszawiakiem. No właśnie, a przecież nie jest, szczególnie nie jest lubiany na Żoliborzu, wiadomo czemu. Natomiast dlaczego wspomniałem dwa głupki i Kim Wilde? Dlatego, że takie właśnie nagranie jest w szeroko pojętym internecie. Nie będę tutaj reklamował tych serwisów amerykańskich, które w Polsce podatków nie płacą, więc tutaj ich nie ma. Natomiast rzeczywiście jest, to jest Sopot 1988 rok i dwóch jegomości wskakuje, wchodzi na scenę razem z Kim Wilde, dając jej kwiaty, całując się z nią i ona musi się całować z każdym następnym wąsaczem. Wtedy wąsy były dosyć modne, nadal są. Trochę mniej, odkąd ja zgoliłem. No właśnie, jesteś takim influencerem, można powiedzieć, bo masz influenzę od czasu do czasu, czyli grypę. Tak, mam. Ale wracając do tematu, oni nie są takimi głupkami, bo jednak weszli na tę scenę i pocałowali Kim Wilde, czyli są większymi wygrywami niż 99% polskich mężczyzn. Jak te krasoludki w bajce Disneya, które się ustawiały znowu w kolejce do całowania księżniczki, tam Królewnej Śnieżki czy kogoś tam. Ja muszę Królewną Śnieżkę i siedmiu krasnoludków obejrzeć jeszcze raz z perspektywy dorosłej i zobaczyć tam... No musi dziecko mieć. Różne... Nie, nie muszę. No bo to wtedy muszę mieć dziecko, żeby obejrzeć Królewną Śnieżkę. Dobrze. No. Zapędzamy się niemniej z dygresji w dygresję. Natomiast mam tutaj... O, masz kartkę. Plan audycji, tak. Mam tak zwany mind mapę. Szpigiel to się fachowo nazywa. No ja to mam jako pajączka takiego narysowanego faktycznie. Zawsze, żeby mi to wzrokowo przychodziło. I cóż, dziś jak zwykle, moi drodzy, będzie konkurs, będą wiersze, będą wielcy rosyjscy uczeni, jak również nowy cykl, który wymyśliłem tutaj z obecnym redaktorem Mikołajem Januszem, zwanym Jaokiem również. To ja, dzień dobry, kłaniam się. Klasyka niemieckiego dowcipu rysunkowego. Tak. Nie znamy niemieckiego, podkreślimy. Tak, ale możemy omawiać właśnie klasykę dowcipu rysunkowego. W każdym razie humor jest przecież językiem uniwersalnym, tak samo jak pieniądze. Sądzisz, że humor jest? I właśnie a propos humoru, akurat pani Krystyna do nas napisała, a propos humoru, bardzo utwór Stefana Della Barbuleszti bym chciała usłyszeć ze słynnego filmu. Tak, bo akurat mamy utwór rumuńskiego, Barda. Że polańskiego. Nie, tym razem nie, Stefana Della Barbuleszti, Elwin Akasa Sudrak i teraz, jeżeli któryś ze słuchaczy, chciałem powiedzieć z widzów, dlatego, że jesteś też widziany postacią, przez ciebie, tak. Jesteś widziany, zgadnie z jakiego filmu jest to utwór, to otrzymuje szeroki, podwójny uśmiech nasz. Po prostu. A jeżeli powie, czy w ogóle jest filmu, to otrzymuje pojedynczy. Tak. Możecie pisać na michal.migala@polskieradio.pl, dlatego, że w różnych tutaj niuansach informatycznych ja znowu zaległem i skrzynka annały jest tymczasowo niedostępna, ale to nic. michal.migala@polskieradio.pl. Tam możecie słać odpowiedzi, z jakiego filmu jest to piosenka. Jest to pytanie dla koneserów. A teraz już sam pan Stefan. Pod wejkmerełki car, kasę produktu z bank. Z antytłatem kasę, se urytaj mej dużman. Ją umił bez niewasa, ci by aj mej kopii. Ci kym mocorka kasę, te fatu aż bukuri. Lubię na kasę kudra, dla mnie ważne się pojawia. Na łach migały to był Stefan de la Barbuleści, Ełwin Akasa Sudrak, utwór. Przed państwem Michał Migała i Mikołaj Janusz. Tak, tak. Nieustannie i chyba na dłużej zagoszczę i zastanawiamy się z Michałem, żeby nie burzyć konwencji, nie burzyć nazwy, do której tak przyzwyczaili się słuchacze Radiowej Trójki, to zastanawiamy się, czy byś nie nazwał się na przykład Annały Migały i Pyta, albo... jak to było to drugie? Annały Janusza Migały. Na przykład. No nie wiem, jeżeli państwo mają jakieś na ten temat krytyczne komentarze, to proszę pisać na tę skrzynkę, która to Michałowi nie działa. A jeżeli państwo mają takie pochwalne, bardziej bałwochwalcze wręcz, to na tę skrzynkę michal.migala, tak, małpa, coś dalej. Michal.migala, małpa polskieradio.pl, bo to ta przecież instytucja. Mm-hmm. A swoją drogą, jeśli chodzi o bałwochwalcze rzeczy, no to niestety nie bardzo już można je robić, bo śniegu nie ma, więc nie ma skąd tego bałwana chwalić. No niestety. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że przed emisją utworu Stefana de la Barbuleści spytałem naszych słuchaczy niezastąpionych, z jakiego filmu pochodzi ten utwór. I nie zawiodłem się po raz kolejny, ja się w ogóle nigdy nie zawodzę. Ale jak ty nie masz skrzynki działającej, to jak ty się mogłeś nie zawieść na słuchaczach? Osobistą mam, bo podałem skrzynkę osobistą michal.migala@polskieradio.pl i Piotr K. Piotr K, czyli kogo czego Piotrka? Piotrka, tak. Mm. Piotrka maila właśnie czytam, że to z filmu Borat. Jest to absolutnie odpowiedź prawidłowa. I Marcin G. Absolutnie jeden z najaktywniejszych naszych słuchaczy. Mm. Też oczywiście, Marcinie, nie zawiodłeś mnie. Oczywiście to z Borata. Tak samo Tomek napisał. A Andrzej pierwszy raz słyszy o tobie, Mikołaju, Januszu. To dobrze. Dzień dobry, Andrzeju, mam na drugie. Andrzej, miło mi cię poznać. I tę turecką piosenkę też? No nie turecką, a rumuńską. No, a chociaż nie piosenkę, już a zaśpiew. A zaśpiew bardziej. No właśnie. Miał być konkurs, no i chyba go przeprowadzimy, myślę. Tak? I dzisiejszy konkurs jest sponsorowany przez pana... Przez kogo? Przez pana Łukasza. Masz sponsorów wśród publiczności? Nie tyle sponsorów wśród publiczności. Tak, i z branży nawet mam sponsorów. Ale takich w sensie kółko AA czy coś takiego, czy... Kółko PP, to, to pytania to pomocnicze. No, tak. I Łukasz, którego serdecznie pozdrawiam i któremu się odgrażałem, że wykorzystam pytanie jego konkursowe. Ja również pozdrawiam i również się odgrażam. Tak, właśnie pozdrawiać się odgrażając, to jest dobra rzecz. O, żebyś tak był zdrowy. Napisał pytanie, które właśnie odczytam i będzie ono pytaniem konkursowym, do którego odpowiedzi oczywiście ślijcie na michal.migala@polskieradio.pl. Pytanie brzmi: stolica lub skoczek narciarski Simon? O. Łatwe dosyć pytanie, myślę. Tak. I piszcie w takim razie. A teraz już następny utwór. Ja bardzo wyzyskuję to, drogi Mikołaju, że ty nie widzisz do końca, co ja jest, więc ja mogę tutaj cię prowadzać na manowce. Ale wolałbym, żebyś na przykład, jak puszczasz utwór, który zasugerowałem, to tak ci mi tam dawał jakiś znak, sygnał umówiony, bo to jest też tak, że tutaj wśród nas, naszej dwójki, to ja tam wysyłam więcej niż trzeba, Michał mówi, sugestii. Michał mówi, że no za dużo wysłałeś, mnie bije, a tak naprawdę to każdy chciałby móc puścić przecież piosenkę na falach radiowej trójki, no umówmy się. Tak, to jest taka jedna z przyjemności i my musimy za to dopłacać tutaj w redakcji. Tak? Tak, to jest taka polityka. Konkurs, a tymczasem, żeby wam umówić konkurs, zespół Forum 1985, i tak sobie myślę, że w zasadzie w stacjach radiowych promuje się utwory nowe. Są powerplaye, są tutaj jedna piosenka lata po prostu 5 razy dziennie, a nawet do 10. Inny typ radia jest. A to jest inny typ radia. A ja pomyślałem, że ja jako powerplay zrobię piosenkę z 85 roku. I to czy powinno się nazywać Power Play, czy jakoś po rosyjsku bardziej? Wtedy językiem głównym zagranicznym był rosyjski. Krepka pieśń, no nie wiem. No w każdym razie. Tak, jak? Forum 1985. Teraz. Не виделись мы с вами, друзья, давным-давно. Забот у нас немало, и дел полным-полно. Но для чего придуман когда-то телефон? Давайте созвонимся, пусть нам поможет он. Поговорить. Dawajcie, podzwanimcie. Ta krepka pieśnia, no prosto. I teraz wyszłaby moja słaba, niedostateczna może znajomość języka rosyjskiego, bo musiałbym powiedzieć, że z 1985 roku. A widzisz, to ja wyszedłem z założenia, że milczenie jest złotem i moja nieznajomość zupełna języka rosyjskiego nie wyszła, ponieważ się nie odezwałem. Tak, właśnie ten, kto się nie odzywa, nie traci. Tak można powiedzieć. Ale gdybyśmy wychodzili z takiego założenia, na przykład w radiu, to nie sądzę, że byłoby dobrze. Nie sądzę też. Ja pamiętam, był film biograficzny o komiku amerykańskim, Człowiek z Księżyca. Tak, Andy Kaufman. Andy Kaufman. I on chodził do takiego przewodnika duchowego kinkowskiego i zapytał go kiedyś, w czym kryje się humor, śmieszność. No i on powiedział, że w ciszy. I Andy Kaufman tę ciszę zaczął wykorzystywać. Że kontestacja. Tak, że kontestacja publiczności, kontestacja słuchaczy, ale tym w tej audycji tym razem nie użyjemy tego środka. Znaczy użyłeś już przed chwilę, byłeś cicho, znaczy milczałeś, byłeś cicho, to brzmi źle, to też brzmi niedobrze. To prawda, rzeczywiście, od czasu do czasu używamy tego środka, bo przecież są odstępy. Tak, pauzy tak zwane, może też robić pauzę tą artystyczną tak zwaną. Może powiedz w dwóch słowach, Michale, że mamy, nie jesteśmy sami we dwójkę, mamy też gitarę. Nie jesteśmy sami we dwójkę, przypominam, Michał Migała, Mikołaj Janusz, roboczo Annały Migały i pyta, bądź Annały tak. Janusza Migały. Jeszcze nie wiemy, jak się nazywa audycja, więc też jak ktoś by wiedział za nas, to też będzie to miłe, jeżeli napisze. Możecie pisać na michal.migala@polskieradio.pl i tam właśnie odbył się już konkurs tak? Na tej skrzynce, tak? Dlatego, że pytałem o skoczka narciarskiego, tak a było. Jednocześnie stolicę pewnego państwa. Przypominam sobie, jakby to było wczoraj, pamiętam. Tak, i znowu ja za przykładem niedoszłego, a dla mnie jednak w moim sercu będącego prezydenta Białegostoku, Krzysztofa Kononowicza. W twoim sercu doszłego. Doszłego w moim sercu będę mówił, że Piotrka Borodo. Wygrał. Piotrka wygrał, bo napisał Amman. A myślałem, że Caborodo ma na nazwisko, jak jakiś Hiszpan, albo Piotr Caborodo, wiesz. No ja to bardziej nawet jakieś takie południowe rejony. Trochę, Amman, oczywiście, stolica Jordanii, albo Simon Amman. Brawo, brawo, brawo. Chociaż Simon Amman też, też dodał bardzo po arabsku, tak brzmi. Czy ja wiem, zależy jak pisać. A zauważ, że nie ma arabskich skoczków. No ale gdzie ty masz na Bliskim Wschodzie? Proszę ciebie, góry ze śniegiem, no chyba tam raczej... No mam na Dalekim Zachodzie, góry Atlas. Chociaż czy one są ze śniegiem? Nie, ale to jest zastanawiające, bo jak popatrzysz na te sporty pod takim kątem właśnie, że tam gdzie jest klimat do określonych dyscyplin, nie powinno być tych dyscyplin, znaczy powinny być, a tam gdzie go nie ma, nie powinno ich być, to się nie zgadza, bo na przykład właśnie słynni saneczkarze z Haiti, tylko z tego drugiego... Z Jamajki. Czy chociażby polskie łodzie podwodne, które są trzy, a w Czechach mają 15, chociaż nie mają morza. A w jakiej konkurencji startują łodzie podwodne? W wypływanie. We freedivingu. No. Tak jest. Na przykład. Scuba diving. Tak, to bardziej bardziej Kuba wtedy. Tak. Ja przypominam, Annały trwają, konkurs już odbyliśmy, będzie wiersz, będą wielcy rosyjscy uczeni, będą. Będzie nasz autorski absolutnie dział, czyli klasyka niemieckiego dowcipu rysunkowego, tak. To wszystko przed nami. Tak zwane stripy komiksowe po niemiecku, das Strippen. Komiksen. Tak. I za chwilę też kolejny element, żelazny element Annałów Migały, wiersz. Uwielbiam poezję twoją. Bardzo dziękuję. Proszę, ja sobie, naprawdę, proszę mówić tak. A Mikołaju, przygotowałeś dla słuchaczy utwór specjalnie. Tak, przygotowałeś. Wygrałeś go na basie, na perkusji, na gitarze i na wokalu. Napisałem też całość, tak. Skomponowałem, tak. O czym to jest utwór? Ale nie wiem, który, bo nie mam tego monitorka. To jest utwór taki, który opowiada o niezbyt dobrych manierach. A, chodzi o zespół oczywiście Bad Manners, zespół z Wielkiej Brytanii. Powstały w 78 roku, czy 9, nie wiem. Klasyka ska brytyjskiego. Zająknąłeś się. Tak, dlatego, że nie jestem pewien, w którym roku. Poza tym nie wiedziałem, czy wspomnieć też o zespole Madness, który pochodził z tego samego nurtu, ale zdecydowałem, że nie wspomnę. A nie, to właśnie i teraz nie wiem, czy żart cię ominął, czy specjalnie tak mówisz, że cię żart ominął. Znaczy mnie wiele rzeczy ominęło w życiu, w tym żart. Czas na bilet? To tak śpiewali? Nie, just a feeling, to tylko uczucie. Przepraszam. Znaczy to takie trochę przekorne, podmiot liryczny utworu. Mówił sam do siebie, żeby pomóc sobie zapomnieć o utraconej miłości, że to tylko uczucie. Ale uczucie tylko, tak naprawdę ciężko sobie wmówić coś takiego. Uczucie aż. Można byłoby powiedzieć w takim języku psychologii albo NLP, że trudno się zdysocjować od tego uczucia. Zdecydowanie są to tak zwane dysocjanty, ale nie polecamy zażywania ich. Nie, nie polecamy dysocjantów, bo to różnie może się skończyć. Na przykład pewien norweski pieśniarz wojenny zdysocjował się od społeczeństwa i nagrał właśnie tego typu piękną syntezatorową suite, którą teraz słyszymy. Suite od angielskiego sweet, czyli słodki, tak? Słodkie to są dźwięki, chociaż chłodne, niewątpliwie. A to wszystko jest, to wszystko znaczy, że w annałach migały, które właśnie państwo słuchają w radiowej trójce, przyszedł czas na wiersz. O, to ja się zamienię w słuch. Wiersz PKP Inter Emptiness. Konrad z Warszawy do Gdańska chciał pojechać. A tylko z pustki w pustkę dojechał. Dziękuję. Fire in the disco, fire in the Taco Bell. Electric Six Danger High Voltage, Hanna Migały i nie tylko Migały. A, to było dobre. Mikołaj Janusz, to przypominam, ja. Za, no nie za sterem. Michał Migała, za sterem. Niechże będzie. Ja. Niechże będzie. Ja pamiętam pierwszy raz teledysk do tego utworu i to świetna sprawa jest. Ja uwielbiam mówić o teledyskach w radiu. Widziałem w 2004 roku i muszę przyznać, że zespół Electric Six teledyski miał straszliwe. Strasznie okropne. Aż tu nagle? Aż tu nagle? Nie, to tylko chciałem powiedzieć, że po prostu takie okropniaste, znaczy... To znaczy, nie tyle okropniaste, to zamierzenie okropne. A, takie, tak, rozumiem. Trochę obślizgłe takie. O. Tak. Ale jest taki w ogóle cały nurt w filmie. To znaczy, na przykład horrory są takie, które są takimi tanimi horrorami, tak zwanymi, ale zupełnie nieprzypadkowo. Że tam widać, że facet przebrany za potwora jest potworem, że baba przebrana za krokodyla jest krokodylem, że baba przebrana za faceta jest facetem. Czyli gor. Tak, gor, tak zwany gor. Ale nie, nie Al Gore, nie ten, tylko gor, że na złodzieju czapka gore. Rozumiem, czyli gore. Tak. Nie, nie gor, tak, gore. Tak, tak, tak. Jest nawet taki horror Wysłannik Piekieł, Hellraiser. Ja. Tylko, że on jest dosyć drogi, ale i tak ma coś w sobie. Czy nie wiem, czy w tej taśmie filmowej, czy też w angielskich wnętrzach, w których był kręcony, jest w tym jakiś już nieodparty mrok. Nawet komedia romantyczna kręcona w Wielkiej Brytanii ma w sobie taki pewien posmak zgnilizny. Taki mroczek, taką bryzę brytyjską, ale Hellraiser to też, wiesz, nie wrzucaj do jednego wora, bo było kilka Hellraiserów, miały różne budżety, w jednej nawet Motorhead śpiewało piosenkę Hellraiser nazywającą się, więc to różnie bywało. Urodzony by podrosnąć piekło. Tak, tak, tak, tak, tak. Mniej więcej. Ja mówię oczywiście o jedynce, ale też pamiętam... Ale w trójce. W trójce i... była też taka bajka, było też takie kukiełkowe, no nie dobranocka angielska, która no nieodmiennie we mnie jako w dziecku wzbudzała... A jak ty widziałeś, gdzie ty widziałeś bajkę angielską dobranocka jako dziecko? To w Anglii mieszkałeś? Za komuny w Polsce widziałeś? Za komuny? Jak? Tak. I wcale tego nie ukrywam i wręcz otwarcie to mówię. O czym szumią wierzby? I o czym? O ropuchu i o łasicach między innymi. No. Ale miała w sobie taki właśnie mrok ta bajka. Już sama czołówka była straszliwa po prostu. Chociaż nic tam strasznego się nie działo, ale była jakaś taka atmosfera, że po prostu się bałem. I zostało. I zostało. Boję się do tej pory różnych rzeczy. A jeśli wy mieliście rzeczy jakieś z dzieciństwa, których całkiem neutralne, ale które wzbudzały strach, które zniszczyły wasze życie na które przykład. Zniszczyły wasze życie, możecie spowiadać się ze swoich traum. Nie mówimy oczywiście o poważnych sprawach, bo nie jesteśmy psychologami, nie jesteśmy, prawda, nie zajmujemy się sprawami, nie jesteśmy niekompetentni odrobinę w sprawach takich interpersonalnych. Ale jeżeli chodzi o rzeczy takie mniej poważne, popkulturowe, powiedziałbym, jak bajka, czy komiks, czy obrazek, czy muzyczka, to jak najbardziej my. Jak najbardziej my. Możecie pisać na michal.migala@polskieradio.pl. Ja mam dość już tych osobistych rzeczy, że tylko do mnie już... Masz dość ich? Już w najbliższej audycji skrzynka pocztowa będzie bardziej obiektywna, bardziej taka neutralna, ale w tej chwili jest taka dosyć moja osobista. Skrzynka ma osobowość, tak? Może być bardziej... Jest przypisana do mnie, może tak. A. I a propos różnych rzeczy z dzieciństwa, chciałbym teraz zaprezentować utwór, który nawiązuje, który również jest z lat 80. Jest znanej gdańskiej, trójmiejskiej grupy Po Prostu. Po Prostu? Tak. Tak właśnie nazywają się. A nie wiedziałem, że oni są z Trójmiasta, szczerze mówiąc. To mnie trochę zaskoczyłeś, ale... Są z Trójmiasta, są nieodmiennie trójmiejscy. Ja nie wiem, po raz piąty chyba użyłem słowa nieodmiennie. Wydaje mi się, że że to jest takie mądre, kiedy tego mówię. A nieodmiennie się odmienia, czy jest nieodmienne? No to jest bardzo ciekawy problem, z którym ja cię zostawiam w tym przypadku. Dobrze, zostanę sam z nim. I tego pana, o którym jest mowa... Pośrednio w tym utworze ja się nie bałem, bo to był taki pan, taki zażywny, krępy i który namawiał młodzież do grania w piłkę nożną. To bardzo dobrze, taki Maradona. Taki, tak, i był pod, czarnowłosy, no. Był taki podobny do Maradony. A imię jego? A imię jego nie pamiętam, ale kiedyś go spotkałem na stacji benzynowej i rozpoznałem w nim starego prowadzącego program Piłkarska Kadraczeka. Jak miał na imię człowiek, którego spotkał Michał? Tak, jak miał na imię prowadzący programu Piłkarska Kadraczeka? Od zagadka, także też zapraszamy do odpowiadania. Tymczasem zespół Po Prostu i utwór właśnie Piłkarska Kadraczeka. Ja żenię się! Nie ma sprawy, pogadamy! Nie ma sprawy, zobaczymy! Nie ma sprawy, pogadamy, zobaczymy, odstukamy, dogadamy, zamówimy, omówimy! Pogadamy, nie ma sprawy, zobaczymy. Nie ma sprawy, pogadamy, zobaczymy, odstukamy, dogadamy, zamówimy, omówimy. Zobaczymy, odstukamy, dogadamy, zamówimy, omówimy. Nie ma sprawy, pogadamy, nie ma sprawy, zobaczymy, nie ma sprawy, pogadamy, zobaczymy, odstukamy, dogadamy, zamówimy, omówimy. Wszystko mamy, nasi słuchacze są niesamowici. Ja przed piosenką zespołu Po Prostu poprosiłem o przypomnienie, kim był prowadzący program znany w latach 80. w telewizji swoją drogą. Było, mogło być to takie trochę mylące, dlatego że na początku audycji leciała Kim Wilde, więc to Kim mogło się tak skojarzyć komuś, tak wiesz, zaprowadzić go na manowce, tudzież w Maliny. Maliny, a jednak nie zaprowadziło, bo cały czas słuchacze cały czas trzymają rękę na przysłowiowym pulsie. Mm-hmm. I... słuchacze na poziomie i dobrze też, że nie zaprowadziło w Meliny, jeżeli mogę sobie pozwolić na żart słowny niższego lotu. A nie z Meliny, a ze Świdnicy, pisze pan Leszek, że prowadzącym program Piłkarska Kadraczeka był Andrzej Talaga. Brawo. Skąd to mi nazwisko? Mi też się, coś mi się obiło. Rings a bell, po prostu, jakby powiedział właśnie jakiś Anglik albo Amerykanin. Rings a bell? It drinks a bell, wypija dzwonek. Wypija dzwonek, a, dokładnie tak. Ja się uczę dopiero angielskiego. Bardzo możliwe, a być może Andrzejów Talagów jest więcej. Ja, bo może jest Andrzej... Bo jest Andrzej Talagów, właśnie Borodo, to Andrzej Te chciałby się, aha, powiedzieć, bo jest publicysta. Ale publiczny publicysta, publiczny. Osoba publiczna nie musi być Borodo. Nie musi być, nie. Andrzej, tak, ale jest na pewno, jest, to musi być drugi Andrzej Talaga. No może tamta. Nie publicystyczny. Może tak trochę niskie będzie, śmiałem się z nazwiska, ale może nie Talaga, tylko tam Talaga na przykład. To jest też bardzo zacny żart. A propos żartów zacnych, mamy dowcip dwutygodnia i będziemy go prezentować. Tak, bardzo dobry dowcip. Bardzo dobry dowcip dwutygodnia, bardzo smaczny. Testy śmiechowe zostały wykonane i przebiegły całkiem pomyślnie. Tak, były przeprowadzane na reprezentatywnej grupie słuchaczy dowcipów i wypadły bardzo korzystnie. Korzystnie. Na tej fokusowej grupie targetowej, czy jakoś tak. Nie znam się na korpo języku, tylko udawałem. Ale pięknie to ci poszło. Więc będzie dowcip. Jeszcze będzie co? Będzie przede wszystkim, będą wielcy rosyjscy uczeni. Tak. I radzę czekać na cykl klasyka niemieckiego dowcipu rysunkowego. I spróbujemy może zrobić piosenkę z nagłówków, tylko nie wiedziałem tego, że masz piosenkę w podkładzie, więc nie wiem w jakiej jest tonacji, więc będziemy się musieli zastanowić. A nie możesz zapuścić ucha do tej tonacji w słuchawkę? Nie, bardzo. Mogę. Dobrze, no to no. Może przez chwilę zapuszczę, posłuchajmy. Zapuszczę. Posłuchajmy. To ja ci nie będę przeszkadzał, ani słuchacze teraz. Uszy, dobrze. W tej chwili proszę słuchaczy o niemówienie. Mhm. Wtedy teraz Mikołaj będzie słuchał, jaka to jest tonacja. Albo może to też być konkurs. Ja powiem, jak mi się wydaje, jeżeli się pomylę, to mi się wydaje, to nie poprawcie, mi się wydaje, że to jest w C-dur. Czyli wesołe. Tak. No, bo mi się dur wesołe. Z durem brzusznym kojarzy i zawsze wydawało mi się, że... Podział jest taki, mol smutne, dur wesołe. Okej, okay. Czyli mol jest smutny, a dur... Okej, okay. Nie wiedziałem. Zawsze mi się myliło. Myślałem, że mol może wesoły. Jesteś człowiekiem melancholijnym. To też bardzo często jest, że ktoś lubi być. Wiesz, melancholia to jest taki smutek, który jednak, z którego czerpisz przyjemność. Może jesteś takim człowiekiem, który lubi być smutny. Od czasu do czasu. Tak, to jest dobre, żeby uwypuklić chwile szczęśliwe. Dokładnie, potaplać się przez chwilę w bagienku swojego własnego nieszczęścia. Kto tego nie lubi? No spójrzmy prawdzie w oczy. Spójrzmy prawdzie w oczy i a propos nieszczęście, śmierć, rozkład, degeneracja. Mm-hmm. To są właśnie tematy, które poruszamy w audycji. Między innymi w audycji Annały Migały. I stąd właśnie piosenka, którą niezwykle cenię, a propos melancholii, a propos tego typu klimatów, właśnie na przekór. Niby jest wiosna, ale czemu w naszych umysłach i sercach ma nie zapanować jesień, chociaż na chwilę. Chociaż nawet zima. Taki mentalny listopad bądź grudzień. I dlatego chcę zaprezentować zespół, który już gościł w Annałach Migały. Co prawda muzycznie, mam nadzieję, że kiedyś być może zagości fizycznie zespół Nagrobki. W utworze Testament mój, bardzo go lubię. Powiedz Adam, gdzie byłeś wczoraj? Wczoraj byłem na pogrzebie mentora. A kiedy przyjdzie twoja kolej? Wtedy na pewno spotkam się z mentorem. Spotkam się z mentorem. Spotkam się z mentorem. Spotkam się z mentorem. Spotkam się z mentorem. Zdjęcia mili państwo, to była i wy wszyscy tutaj razem wzięci, my jesteśmy razem tutaj teraz. Michał Migała. I Mikołaj Janusz. To były nagrobki z longplaya Granit, Testament mój, utwór. No właśnie, a ty chciałbyś być skremowany czy pochowany? Wiesz co, ja bym chciał być pochowany, nie skremowany, nie chciałbym być. Wydaje mi się to jakieś takie... Jakieś takie nienaturalne może, no nie wiem, no jakiś taki po prostu to takie pudełko, które jest na prochy, ta urna, ono jest mniejsze niż człowiek. I takie ja mi się mam to takie wydaje pudełko mało... na prochy bardzo małe. No ja wiem, no i dobrze, nie może... Nasenne. Tak? Masz pudełko na specjalne na to? Tak. No ja nie mógłbym mieć takiego pudełka, bo dziecko byłbym z landrynkami. Oczywiście żartuję. Ale Michale, powiem ci, że bardzo mnie zainteresowało to, że stałym działem ma być dział o komiksie niemieckim. Tylko pytanie, czy można powiedzieć, że jest to stała pozycja, jeżeli to pierwszy raz będzie się działo? Tak. Tak? Że to i, czyli nasza trzeba by było dwa razy z rzędu. No właśnie, czyli nasza stała pozycja, no nie, no bo jak nasza, początek, jak stała? Może zarodek naszej pozycji stałej. A właśnie, co by było, gdyby na przykład przejechała ci ciężarówka z kapustą, żebyś musiał sam wybierać tak czy do tego dużego pojemnika, czy do tego małego się schować? Po wyjściu z audycji, czego ci oczywiście absolutnie nie życzę, i nie byłbyś w stanie przeprowadzić drugiej części cyklu, to nie byłaby, to byś oszukał w tym momencie słuchaczy. No tak, rzeczywiście, no ale to trzeba być ostrożnym. Już nie pierwszy raz skłamałem słuchaczom. Tak? Tak. A wyspowiadaje się chociaż? Tak, ale bardziej no nie temu, co jak to, co chwila, to komu? Komu ty się spowiadasz tam? No, złotemu Cielcowi, tak? Specjalnej osobie. A? W zimie bałwanowi, latem złotemu Cielcowi, jesienią molochowi. A widzisz, ja na przykład w zimie trzczę bałwana, ale w pozostałe pory roku, jak nie ma śniegu, to normalnie katolikiem jestem. A widzisz, czyli jesteś tak zwanym sezonowcem. Tak, sezonowcem. Tak jak na siłowni po nowym roku po prostu przychodzą sezonowcy, chociaż ostatnio ich nie widziałem. I właśnie, rzeczona galeria dowcipu niemieckiego, rysunkowego, klasyka niemieckiego dowcipu rysunkowego. Dziś ta stała pozycja, jej zaczątek, możemy państwu przedstawić. Dodam tylko na marginesie, że niestety nie znamy języka niemieckiego ani Michał, ale całe szczęście dowcip rysunkowy ma to do siebie, że nie trzeba znać języka. Ja nawet może przeczytam, co te... Tak? Spróbujemy, no dobrze, raz, nie potrafisz... spróbujemy z czytaniem, drugi raz nie. Mhm. Otóż, proszę państwa, jest taka sytuacja, że prawdopodobnie jest to zewnątrz, dlatego, że są dwie postacie, dwóch ludków. Jeden zielony, wysoki, drugi brązowy, taki pękaty. Gruby taki, gruby. Niższy, tak. I ten zielony jest w kapeluszu, zobacz. Jest kapelusznikiem i ten brązowy mówi, pyta, widz... Oky, odpowiada zielony. Po czym brązowy kontynuuje. Was ist der Unterschied zwischen einem Blumenkerl und einem Dusenjäger? Na co zielony odpowiada coś po niemiecku. Tak. Na co brązowy bardzo wścieka się i mówi Dech, du weißt es... Los Zack Est. Widać, że się wścieka, gdyż wygraża pięścią. Zielony zostaje złapany przez brązowego i coś krzyczy. Brązowy go łapie i go bije, jakby, bo nie wiemy tego, dlatego że jest uchwycona tutaj klatka rzeczywistości. Ta łapa brązowego niczym jakiś zagięty parol tu wisi nad zielonym i tu jest zmiana sceny, tak, dlatego że... scena ta sama, może zmiana obsady, powiedziałbym. Bo pojawia się trzecia postać, która krzyczy warte. I jest niemiecka. Las ich runter. Nie niemiecka, przepraszam, tylko niebieska. Niemiecka. Tak, tak. Następna scena pojawia się zupełnie znienacka, gdzie dwie postacie, zielona i brązowa, już się obejmują, przy czym zielona jest skonfundowana, a brązowa jest dalej zła. Znaczy ja wiem, czy się obejmują. Ja bym powiedział, że raczej brązowa poprzestała bicie zielonej, a zielona jest zadowolona, a brązowa taka trochę zła, że ktoś im przerywa i przytrzymuje zieloną, a niebieska mówi. Niebieska mówi... coś, ja tutaj nie potrafię przeczytać po niemiecku, Po czym w następnej scenie dwie postacie, brązowa i zielona, słuchają z zaciekawieniem. Nie, postaci... no, brązowa ma postawę zamkniętą, ma ręce skrzyżowane, a zielona słucha z zaciekawieniem. Bo, tak. to, bo niebieska ją wybawiła sytuacji. Tak, no. Tak. Po czym, to mogę przeczytać, zielona mówi Kain Anung i niebieska na to śmieje się, ha, ha, ha. Du weißt es nicht, ha, ha, ha. No i na drugim, na ostatnim obrazku właściwie się dzieje to samo, co na przedostatnim. Tak, ha, ha, ha, ist der Duf, ha, ha, ha. Tylko inny tekst jest napisany. Tak, i myślę, że to może być śmieszne. No, no, no, nie no, no ja tam tak nie rozumiem nawet, mnie to bawi. Tak, to można na migi rozumieć ten niemiecki nawet, że tak powiem. Można. Nie, no i obiektywnie muszę przyznać, że to wszystko jest taką pogodną kreską rysowane. Super śmieszna sprawa.